Rahmet konuğumuz Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh. Evet, şimdi tabi isim biraz uzun, belki kafalarınız karışacak. Efendim iki rivayet var. Medineliler Abdullah diyorlar, Iraklılar Amr diyorlar. Yani siyer kitaplarına iki isim de geçer. Amr İbni Ümmü Mektum da geçer. Abdullah İbni Ümmü Mektum da geçer. Biz Medinelilerin kavlini aldık ve o doğrultuda sizlere inşallah bu zatı tanıtacağız. Yani Ümmü Mektum'un oğlu Abdullah veya Amr. Evet, Medinelilere göre dedik, asıl ismi Abdullah, Iraklılara göre Amr'dır. Hazreti Hadice-tül Kübra'nın radıyallahu anha'nın, müminlerin annesi, Hazreti Fatıma'nın, Rukiye'nin, Ümmü Gülsüm'ün, Zeynep'in, efendim Tahir'in, Abdullah'ın, Kasım'ın anneleri, evet anneleri ve Ehl-i Beyt'in bir cihette her yönüyle ninesi ve Cebrail'in selam getirdiği kadın, evet kısaca hatırlayacak olursak, Nur Dağı'nda, Cebel-i Nur'da veya Cebel-i Hira'da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam toplumdan çekilip de inzivaya, kendini orada böyle yalnız başına o yüksek dağın tepesinde bir kaya kovuğunda veya mağarada oturduğu sırada efendim dağın eteğinden öğlen sıcağında Fatıma'sını yatırmış beşiğine belki, çıkınını almış, yanına biraz erzak, su almış, kocasına götürüyor. Kocası o sırada 40 yaşlarında, efendim 15 yaş büyük düşünürseniz 55 yaşında. Evet, 55 yaşında bu muazzez kadın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yiyecek götürüyor. Ve Efendimiz, kim ola bu dağa, kim tırmana? Efendim şu halimle ben tırmanamıyorum mesela o dağa. Birçok hacılarımız bile çıkamıyor. Gerçekten yüksek bir dağdır. Ne farzdır ne sünnettir ama teberrüken çıkanlar var. İşte o dağa öğlen sıcağında bu büyük kadın bohçasına yiyecek koymuş, su koymuş, kocasına götürüyor. Ve Cebrail Aleyhisselam Resulullah Efendimizin endişesini gidermek için diyor ki, ya Resulallah, hâvihi ci'te Hatice, bu sana gelen Hatice'dir. Yanında yiyecek var, içecek var, sana iaşe getiriyor. Ve gelirse de ki, Hatice, kainatın Rabbi olan Allah sana selam ediyor. Ve Cibril sana selam ediyor. De ki, ya Resulallah, bu yorgunluk, bu sıkıntıların arkasında genişlik var. Allah Hatice'ye hususi cennette köşk yapmıştır, selamımı söyle. Evet, bu büyük kadın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen hemen bütün evlatlarının annesi, İbrahim hariç. Evet, niçin bunu söyledim? Hazreti Hadice-tül Kübra'nın dayısı oğludur. Yani onun babası, Hazreti Hadice'nin dayısı ve akrabalıkları var. Dayısı oğlu çok saygılıdır Hazreti Hadice'ye karşı. Efendim, Hazreti Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh Mekkelidir. Yani Mekke doğumludur. Dedi ki, Hazreti Hatice'nin dayısı oğlu, Hazreti Hatice de halası kızı. Hafız Kur'an'dır. En büyük özelliği hafız Kur'an'dır. Ki bugün biz bu programı da ama hafız Kur'an'lara ve gözü gören hafız kelamlara, Kur'an'ın hamili olan kardeşlerimize atfen bu programı yapıyoruz. Evet, Abdullah İbni Ümmü Mektum iki gözden ama çocukken gözlerini kaybetmiştir. Küçük yaşta bazı rivayetlerde doğuşundan gözlerini kaybetmiştir. Fakat kuvvetli görüş, çocukken gözleri görüyordu. Daha sonra gelen bir hastalık sonucu iki gözlerini kaybetmişti. Abdullah İbni Ümmü Mektum. Evet, hafızı Kur'an'dı. Resulullah'ın aşıkıydı, Kur'an'ın hamiliydi, Allah'ın aşıkıydı ve amadır dedik. Fakat kalp gözü gören bir insan. Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'den sonra Resulullah aleyhissalatü vesselamın ikinci müezzinidir Abdullah İbni Ümmü Mektum. Evet, yani siz hep Hazreti Bilal'ı bilirsiniz müezzin olarak, Resulullah'ın müezzini. Fakat Resulullah aleyhissalatü vesselamın ikinci müezzini Abdullah İbni Ümmü Mektum, o iki gözden ama fakat kalp gözü açık büyük insan, Hadice-tül Kübra'nın dayısı oğlu ve İslam'ın ilk yılları efendim. İslam'ın ilk yılları, o belalı, çileli günler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy geliyor ve Mekkeliler, Kur'an-ı Azimşan'ın ifadesiyle, daha önceleri Nebi görmemiş kavim, Resul görmemiş kavim ama Hazreti İbrahim'le iftihar eden kavim, Hazreti İbrahim'in beytiyle iftihar eden, Hazreti İbrahim'in akrabalığıyla iftihar eden ama yanlış bir iftihar, şirk inancı ile beraber biz Hazreti İbrahim'in evlatlarıyız, biz Hazreti İsmail'den geliyoruz, işte biz çok şerefliyiz, Beytullah bizde. Evet, Allah'ın beyti Kâbetullah bizde. Fakat Kâbetullah'ın içini put doldurmuşlar, o ayrı. 360 tane putla doldurmuşlar. Her kavimin efendim sanki encümen azası misali, yani o cemaatin temsilcisi, herkes birer put oraya koymuş ve günlük nöbetçi putlar var. Evet, nöbetçi putlar var. İşte bugünün nöbetçi ilahı bu, nöbetçi ilahı bu deyip de bir yandan da Hazreti İbrahim'in evlatlarıyız. Evet, Ebu Cehil çıkıp konuştuğunda Kabe'nin önüne, işte Mekkelilere, Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tevhid inancıyla geldiği dönemlerde Ebu Cehil, sanki biz Allah'a inanmıyor muyuz? Evet, dünyanın en iyi kavmi biziz, dünyanın en iyi insanları biziz. Kâbetullah bizde, Beytullah açık, gelin dönün, kimse size bir şey diyor mu? Diyordu o günün Ebu Cehil'i, Ebu Cehilleri. Ve gelin tavaf edin, istediğiniz kadar ibadet edin ama sakın ha, Kabe'nin içeriğine, içindeki putlara aman bir şey demeyin, küllahları değişiriz. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o çileli günlerde, o sıkıntılı günlerde, tekrar ediyorum, Nebi görmemiş, Resul görmemiş ama Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oraya gelişini bilenler ve Hazreti İbrahim'in soyu, nesli olduğuyla iftihar edenler ama Hazreti İbrahim'in insanları hacca davet ettiği Kâbetullah'ı put dolduranlar ve Kabe'nin etrafını kadınlı erkekle yarı çıplak tavaf edenler, bununla hacı olduklarını umanlar, Arafat'a, Müzdelife'ye putlarıyla beraber gidenler Hazreti Resulullah'a cephe almışlardı. Ve cephe alışlarında da ne diyorlardı? En iyi topluluk biziz. Hani bazen kulağımıza böyle sesler geliyor, işte dünyanın en iyi Müslümanı biziz, dünyanın en iyi insanları biziz. İşte camiler açık, işte oruçlar tutuluyor vesaire vesaire binaaleyh. Evet, bunu geçiyoruz efendim. Sorumuzu bir daha soralım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abdullah İbni Ümmü Mektum. İşte İslam'ın ilk yılları, çileli yıllar, zorlu yıllar. Efendim ne dedik? Zahiren a'ma, fakat aslında kalp gözü açık büyük bir insan. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın talebesi, müezzini. Hak davayı arıyordu bu insan. İslam'ın ilk yılları, ilk günleri hak davayı arıyor. Çünkü içinden geliyordu Abdullah'ın, elimizle yaptığımız, elimizle şekillendirdiğimiz, hobilerimizle ona ilahlık verdiğimiz putlar bizim ilahımız olamazdı. Bizim ilahımız öyle biri olmalıydı ki her şeye gücü yetsin, her şeye sözü geçsin, her şeyi zerreden küreye yaratabilsin, her şeyi dizginleyebilsin, denize de gücü yetsin, karanlığa da gücü yetsin, fırtınaya da gücü yetsin, efendim rüzgara da gücü yetsin, buluda da gücü yetsin, yağmura da gücü yetsin, bana da gücü yetsin, düşmanlara da gücü yetsin, her şeye gücü yeten bir ilah lazım. Ve beni gören, beni gözeten, beni bilen ve bütün insanlığı gören, gözeten ve bilen bir ilah lazım. Evet, böyle bir ilahın ancak gerçek ilah olacağını düşünüyordu, arıyordu. Ve işte Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o Nur Dağı'nda yankılanan tevhid mesajı onun kalbinde kıpırdamalara vesile olmuştu efendim. Ve insanların batıl şeylere tapmalarını içine sindiremiyordu bu büyük insan. Dedim ya, kendi elleriyle yapmış oldukları putlara nasıl tapılır, nasıl onlara ilah denir? Kızlar diri diri toprağa gömülmemeliydi. Evet, kızlar, kız çocukları diri diri toprağa gömülmemeliydi. Şimdi diyeceksiniz ki bunu ikide bir gündeme getiriyorsunuz. Kızlar niye diri diri toprağa gömülsün? Efendim, İslam tarihini araştırdığımızda kızların diri diri toprağa gömülmesinin iki sebebi var. Bir, izzet-i nefis sahipleri, namus iffet sahipleri, kızları, kız çocukları büyüdüğü zaman ele ayağa düşeceğini biliyor. Zalim bir sistemde, efendim fuhşu teşvik eden bir sistem, içkiyi, sefahati teşvik eden bir sistemde çocuklarının kötü yola düşmesi korkusuyla bazı insanlar kız çocuklarının olmasını istemiyor ve kız çocuklarını bu yüzden öldürenler olduğu gibi utanç duyanlar, bu işi utanç duyarak yapan insanlar da vardı. Evet, hem kendileri o zalim sistemi kuruyorlar, savunuyorlar, efendim ayakta tutuyorlar, fakat kız çocuklarının akıbetinden de rahatsız oldukları için ne yapacaklar? Kızlarını daha kundaktayken diri diri kuma gömüyorlardı ve kendilerine göre o kuma gömmek de işkencesiz bir ölümdü. Hatta bazıları kıyamıyordu, 3, 4, 5 yaşlarına kadar besliyordu kız çocuğunu. Daha sonra götürüp ya bir uçuruma atıyordu ya da bir kuyuya atıyordu. İşte bunlardan birisi Hazreti Resulullah'a gelip anlatıyordu. Ya Resulallah, ben günahkarım, ben çok büyük kusur işledim İslam'dan önce. Anlat dedi, dinleyelim. Dedi ki ya Resulallah, anlatamam. O kadar kötü bir şey ki halen kulaklarımda yankılanıyor o kötü fiil. Anlat dedi, şu cemaat da dinlesin. Peki ya Resulallah, benim bir kızım vardı, çok seviyordum gözüm gibi. Ama büyüdükten sonra ele avuca düşmesinden korktum 4 yaşlarında. Benimle oturur, benimle kalkar, benim yanımda yatar, benimle yemek yer, dizimin dibinden ayrılmaz. Terlediğim zaman yüzümü siler. Bana bir şey olduğunda baba der, boynuma sarılır. Ve bu çocuk büyürse, ele ayağa düşerse endişesiyle kendi kendimi yiyordum. Ve dayanamadım, onu bir gün götürdüm susuz kör bir kuyunun kenarına. Ve çocuğa dedim, eğil bak kızım burada ne var? Ve peki baba dedi, eğildi. Ve arkadan bir tekme vurdum. O çocuk kuyuya düşerken baba baba sesi kulaklarımdadır ya Resulallah deyince, kainatın fahrı sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden böyle ilmek ilmek yaş döküyordu. Ve hemen birisi dedi, kalk be adam, Resulullah'ı ağlatıyorsun, Resulullah'ın kalbini incitiyorsun, gönlünü incitiyorsun deyince Resulullah, bırakın dedi, anlatsın, bir daha anlat. Ve adam bir daha anlattı. Unutamıyorum ya Resulallah, o beni seven, terimi silen, bana hizmette bulunan o 4-5 yaşlarındaki çocuğa arkadan tekme vurdum, kör bir kuyuya atarken o baba baba dedi ve sesi hala kulağımdadır. Resulullah bir daha anlat dedi ve adam bir daha anlattı. Evet, biz de gönüllerinizi incitmek için değil, İslam gelmeseydi ne olurdu? Evet, Hazreti Muhammed gelmeseydi ne olurdu? Kur'an gelmeseydi ne olurdu? Bugün kızlara, kadınlara sahip çıkıyoruz diye orada, burada, köşede, bucakta portakal güzeli, erik güzeli, şeftali güzeli, kayısı güzeli, efendim bilmem ne güzeli deyip bu memleketin altını üstüne çeviren insanları da getirip orada sanki milli zamparalar gibi, af buyurun, jüri üyesi yapıyorlar ve Müslümanların tertemiz gencecik kızlarını soyup soğana çeviriyorlar. İşte efendim ayva güzeli, deniz güzeli, karpuz güzeli. Gelecekte Allah korusun bu gidişle bize de gelir gap güzeli, baraj güzeli, harran güzeli diye. Olursa efendim mezarımıza getirin bir deme çiçek koyun. Evet, kızlar diri diri toprağa gömülmemeliydi. Abdullah İbni Ümmü Mektum, kızlar diri diri toprağa gömülmemeliydi. Çünkü onların da kız evlatları, çocukları vardı. Efendim onlar diri diri gömüyorlardı cehaletten. Biz ne yapıyoruz? Diri diri cehenneme gömüyoruz. Evet, Kur'an'ı yaşamazsa evlatlarımız, İslam'ı yaşamazsa, Hazreti Muhammed'i tanımazsa, Kur'an'ın dediklerini yapmazsa biz ne yaparız? Kızlarımızı diri diri cehenneme gömeriz. Ölüp de dirildikten sonraki hayattan bahsediyorum. Cehenneme atmak ister misiniz yavrunuzu? Geceleyin şu yaz sıcağında, geceleyin o minnacık çocuğunuz yarı gece ağlasa, baba bana su dese, evet baba bana su dese, belki o ısınmış suyu vermezsiniz, yavrumun ciğeri yanıyor, Yavrumun yüreği yanıyor, pijamanızla, geceliğinizle belki damdan aşağı iner, buzdolabından soğuk su çıkarır, dama götürür yavrunuza verirsiniz. Al iç kızım, babasının ciğeri, anasının yüreği ve o yavrumuza sıcak suyu uygun görmeyiz. Peki soruyorum. Şu anda genç kızlarımız, genç evlatlarımız eğer namaz kılmıyorsa, eğer İslam'ı tanımıyorsa, eğer Hazreti Muhammed'den habersizse, eğer Kur'an'a karşı kör okuyamıyorsa, tahttan aşağı inin, başınızı taşlara vurun, gönlünüzü taşlara vurun, evladınız diri diri cehenneme gidiyor eğer ahiret inancınız varsa. Evet, ellerinizi yüzünüze alın. İyi düşünün Müslümanlar, çok çok iyi düşünün. Öyle düşünün ki ağlayın, sızlayın, rahmet gözyaşlarınız dökülsün ve o gözyaşlarınız yavrunuzu irşad etsin ve dönsün o çocuğun kuyuya düşüşü gibi, baba niye ağlıyorsun, ana niye ağlıyorsun, senin için ağlıyorum, cehenneme gitmek üzeresin dediğin zaman sana inansın. Ama o ana ki, o baba ki, yavrusunu sabah namazına kaldırmıyor, çocuk rahatsız olmasın. Yavrusuna namaz teklif etmiyor. O genç kız örtünüyor, anası, ninesi, babası, akrabası, ne böyle örtünüyorsun öcü gibi be kızım, kapıda kalırsın, sana karı kız derler, yaşlı kız derler, aman biraz da açıl. Genç kız, efendim biz de söylediğim zaman hoca ammesi daha cahal. Efendim zaten başımıza ne bela geliyorsa cehaletten geliyor. Evet, kızlar diri diri toprağa gömülmemeliydi. Gece tahttan inerken ne olur bu kardeşinizin sesini hatırlayın. Geceleyin, sabaha yakın kalkarken onlara bir yudum soğuk su getirirken, ama bu çocuğum sabah namazını kılmadı. Benim peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir vakit namazı kasten terk eden biri, akıl baliğ, Müslim olan bir kişi veya Müslüme olan bir kişi 80 bin yıl cehennemde yanacak. Kıyar mısınız Ayşenize? Kıyar mısınız Fatıma'nıza? Kıyar mısınız Muhammed'inize, Ali'nize, Ahmed'inize efendim? Evet, insanlar cehalette kalmamalıydı. Kadın insan sayılmalıydı. Faiz, rüşvet ayyuktaydı o günlerde. Ne diyoruz o günlere? Cehalet devri, cahiliye dönemi. Cahiliye döneminde ne vardı efendim? Şimdi çağdaş bir dönemdeyiz. Dünya teknolojinin zirvesinde, insanlık uzaya gidiyor. Şöyle bir düşünelim. Cahiliye döneminde kızlar diri diri toprağa gömülüyordu. Kadın insan sayılmıyordu. Faiz, rüşvet, vurgun ayyuktaydı. Biri güçlü mü? Haklı çıkıyordu mahkemelerde. Biri güçsüz mü? Cezanın en son hududunu ona uyguluyorlardı. Ne diyoruz o döneme? Cahiliye devri. Allah bizi cahiliye devrinden muhafaza etsin efendim. Evet, bir dur diyen lazımdı. Hazreti Muhammed lazımdı sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlara dur diyecek, set çekecek ve o yanlışı yapacak, yapan insanları ıslah edecek bir ıslahçı, ıslahatçı lazımdı Hazreti Muhammed gibi. Gelsin de kurtarsın. İncil'deki müjdeci Ahmet, Tevrat'taki kurtarıcı Ahiyet, ah bir gelse, Kur'an'da ismi Hazreti Muhammed olan kişi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yıl 610 miladi. Hira'dan yankılanan ses, Cebel-i Nur'dan yankılanan ses. İkra bismi rabbikellezî halak. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. İşte bu ses, o çorak dağdan yankılanan ses evreni sarıyordu, kainatı sarıyordu. İşte geldi Tevrat'taki Ahiyet, işte geldi İncil'deki Ahmet, işte geldi Kur'an'daki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ona icabet gerekti ve ne diyoruz? İlk iman edenler, sabikun evvelin, evet, sabikun evvelin, meleklerin gıpta ettiği kişiler, birler, üçler, beşler, yediler, kırklar, Resulullah'ın etrafında hak davasına, hak davetine ses veriyordu efendim. Evet, sorumuzu bir daha soruyoruz. Rahmet konuğumuz Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu teala an. Evet, 610 miladi Hira'dan yankılanan ses dedik, evreni sarmıştı. Ve Hazreti Resulullah gelmişti, ona icabet gerekti. İlkler, sabikun-u evvelin dediğimiz kişiler koşuyordu hak davasına. Ve o günlerde Resulullah aleyhissalatü vesselam insanları İslam'a davet ediyordu, hak dine davet ediyordu. Efendim, o da iman etmiş. Hira'dan yankılanan Kur'an'ı öğrenmek için icabet etmek istiyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselama koştu. Yaşı henüz gençti o dönemlerde. Ama fakir ve a'ma. Tekrar söylüyorum. Fakir ve a'ma. İki gözden a'maydı bu sahabi. Fakat Mekke'nin ileride gelenleri de Resulullah dinliyordu. Hele bakalım ne anlatıyor. İşte o yıllar. O yıllar, İslam'ın ilk geldiği yıllar, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'nin ileride gelenlerini toplamış. İşte o dönemde Ebu Cehiller, As bin Vailler, efendim Şeybeler, daha niceleri toplamış. Resulullah Efendimiz, belki bunlar Halid bin Velidler, Halid bin Velid'in abisi Velid bin Velidleri toplamış. Onlara bir şey anlatıyor, anlatmayı düşünüyor, haklı bir tevilde. Yaptığı şey şudu, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı şudu ki, Mekke'nin ileride gelenlerini hele bir İslam'a davet etsin, onlarla özel bir görüşsün, hani değnek sahibi, nüfus sahibi, rey sahibi insanlar, bunlara İslam'ı, Kur'an'ı anlatır. Eğer bunlar Kur'an'a, İslam'a ısınırlarsa, birçok insanlar da kafileler halinde İslam'a gelir ve Mekke zorlanmadan hak dini kabul eder. Resulullah'ın tevili, düşüncesi buydu. Ve işte o günlerde Mekke'de Kabe'nin yanında Resulullah Efendimiz onlarla bir randevu vermiş onlara ve buluşmuşlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara Kur'an'ı anlatıyordu, Mekke'nin ileride gelenleri. Resulullah'a göre demesinler, yani bu dinin müntesipleri hep zayıflar, köleler, fakir fukaralar deyip de zenginler, nüfus sahipleri kaçmasınlar diye tevil yapıyordu ve sözünü kesmeden devam ediyordu Allah Resulü. İşte o sırada elinde akazası veya elinde bastonu, iki gözden ama güzel genç bir insan Resulullah'a yaklaşıyor. Ve Hazreti Muhammed nerede, onu görmek istiyorum, Kur'an'ı öğrenmek istiyorum, İslam'ı öğrenmek istiyorum ki rivayetlerde daha önce iman etmiş, sonradan Kur'an'ı öğrenmek için Resulullah'ı aramıştı. Bazı rivayetlerde o gün gelip iman edecekti, doğrusunu Allah bilir efendim. Resulullah Efendimiz o zengin elit kesime veya bizim bugünkü tabirimizle, özür dileyerek söylüyorum, İşte efendim kültürlü, efendim bürokrat kesime veya işte elit kesime veya halk diliyle kodaman kesime, eğer İslam'ı anlatırsak, mesela bir fabrikatörün İslam'a gelmesi veya bir efendim ünlü bir bürokratın, bir hukukçunun veya başka birinin İslam'a ısınması, onun raiyetinin İslam'a ısınması demekti. Bugün biz de çoğu kez bunları düşünüyoruz. Hatta bir zamanlar bu gibi şeylere şahit olduk efendim. Fakir fukaraya ayrı bir sohbet toplantısı, esnaf kesimine. Efendim memura, bilmem öğretmenlere, şuna buna ayrı bir kesime, ayrı bir hitabet, belki haklı olabilir. Yani ben akla kapı açmak için bunu söylüyorum efendim, eleştirmek için söylemiyorum. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara anlattı, onlar sordu, Resulullah anlattı. Tabii bu sırada elinde akazası ile efendim Abdullah İbni Ümmü Mektum geldi. Ve ben de Kur'an'ı öğrenmek istiyorum, ben de İslam'ı öğrenmek istiyorum. Resulullah yüzünü döndü, sırtını döndü. Hele şimdi sırası değil dedi, ikaz etti. Efendim şimdi sırası değil hele Abdullah, sana sonra anlatırım gibisinden. Ve Abdullah bir daha dedi, ya Resulallah ben İslam'ı öğrenmeye geldim, Kur'an'ı öğrenmeye geldim. Dediyse de Resulullah Efendimiz biraz böyle, tabi ona göre bir keyfiyet, haşa Resulullah'a toz kondurmayız. O bizim Nebimiz, Resulümüz, gözümüzün nuru sallallahu aleyhi ve sellem. Ne de olsa bir beşer, birazcık incindi. Ve Abdullah da döndü, elini semaya kaldırdı. Allah'ım dedi, görüyorsun, ben a'mayım, iki gözü görmeyen bir insanım. Mekke'nin ta dış mahallelerinden, sokaklarından buraya kadar geldim. Senin Resulün, Habibin bana bakmadı. O Mekke'nin işte üst düzey adamlarına anlatmaya çalışıyor. Görüyorsun Allah'ım bana yüz vermedi. Dedi gitti Abdullah ve Resulullah Efendimiz o insanlara anlattı. Fakat o insanlar maalesef iman etmediler, güldüler, alay ettiler, yanlış şeyler yaptılar ve onlar dağılıp giderken efendim bir daha sorumuzu soralım, bakalım ne oldu? Doğru, terliyoruz. Gerçekten çok sıcak. Gerçi stüdyomuzda klima çalışıyor ama klima da feryat ediyor. Bu sıcakta, bu Urfa'nın sıcağında çalışmak da çok zor. Ama evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu yorumu yaptı ve etrafındaki insanlar da dağıldılar, gittiler. Ve hemen her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyi işiten ve elit kesim mi üstün, bürokrat kesim mi üstün, yoksa hambal mı üstün, a'ma mı üstün, fakir mi üstün? İnne ekramakum indallahi etkakum sırrınca, Allah'ın indinde kerim olanlar takva sahipleridir. Ünvan sahipleri, makam mevki sahipleri falan değil. Kim müttaki ise o üstündür sırrınca. Cenab-ı Allah hemen Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi ve Abese suresinin ilk ayetleri, estaizu billah. Abese ve tevella en ca'ehul a'ma. وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى اَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَاَنْتَ لَهُ تَسَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَى. Evet, estaizu billah, bu surede Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz'i bir cihette ikaz ediyor. Ne de olsa o da bir insandır. Hazreti Resulullah için ne diyoruz? Abduhu ve Resuluhu. Evet, sen de bir kulsun Habibim. Ve Cenab-ı Allah diyor ki, Habibim abes bir tevil yaptın. Evet, yani sen işte zenginlere, güçlülere, anlatırsam daha çok İslam'a gelirler, daha çok dine ısınırlar diye düşündün. A'ma sana geldi, fakat sen sırtını döndün. Abese ve tevella. Evet, abes bir tevil yaptı. Resulullah demiyor ama hadise böyle. Tabi peygamberler günah işliyor, kusur işliyor manasında değil. Peygamberler zelle yaparlar. Evet, zelle yaparlar. Kul olduklarını göstermek için. Yani mahsumiyetleri ilahi koruma sonucudur efendim. Allah dilediğini nebi yapar ama dileyeni evliya, veli yapar. Peygamber Efendimiz için öyle diyor. Tabi peygamberin şahsında bize diyor. Abese ve tevella. Fakir fukara geldi mi? Zenginlere yüz verip de fakir fukarayı, a'mayı, yoksulu itip kalkmayın diyor, ikaz ediyor. Abese ve tevella en ce'ehul a'ma. Ona a'ma gelmişti. Evet, en ca'ehul a'ma. Kur'an-ı Azimşan ne kadar güzel ifade ediyor efendim. Biz a'maya a'ma deriz, kör demeyiz. Terbiyemiz bunu gerektirir. Kör demeyiz. Ne deriz? A'ma. Yani özürlü. Ama beşer yeni bunu anladı da, işte görme özürlüler, işitme engelliler, bilmem hayat yaşam engellileri gibisinden kelimeler kullanıyorlar. Halbuki Kur'an'a bakın, en ca'ehul a'ma, a'ma ona geldi. Ve ma yudrike le'allehu yezzekke. Evet, o düşündü ki, yani bunun daha iyi olacağını, işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a söyledi, yüz ekşitti, döndü, nereden bilecekti, belki de o günahtan arınacaktı. Yahut o gelen öğüt alacaktı, o öğüt ona fayda verecekti. Onlara gelince, Habibim sen onlara yöneliyorsun, onların inkar ve isyanlarından sana ne? Sana koşan, Allah'tan korkanı ihmal ediyorsun, sakın ha! Evet. Sakın ha ve huve yahşa fe ente anhu telahha. Evet. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu ikaz ediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı. Yani sakın ha bu işi yapma. Ve Resulullah Efendimiz mahcup bir edayla o gelen kimdi diyor. Diyorlar Abdullah İbni Ümmü Mektum'du. Evet. O Kur'an bir öğüttür. Öyle diyordu Cenab-ı Allah. Bu Kur'an bir öğüttür. Bilmezsin fakir mi alır, zengin mi alır, bürokrat mı alır, hipokrat mı alır, öbürü mü alır, beriki mi alır? Bilinmez. Herkes Allah'ın kuludur ve o Allah kelamı da bir öğüttür. İşte bu hadiseden sonra Allah Resulü onun evine kadar gider. Evet, ne büyük ilahtır Allah'ımız. Ne büyük Allah'tır Celle Celaluhu. A'ma bir kulu. Kalbini biliyor, ruhunu biliyor, niyetini biliyor, gönlünü biliyor. O a'ma kulunun evine levlâke levlâke lemmâ halaktul eflâk dediysen, sen olmasan bu alemleri yaratmazdım Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'da ahlakını tescil ettiği Habibini, evet, o olmasa bu alem yaratılmazdı dediği Habibini onun evine gönderiyor, ikaz ederek. Abese ve tevelle en ce'ehul a'ma. İşte o abes tevili düzeltmek için önce en ce'ehul a'ma, fakat şimdi Resulullah aleyhissalatü vesselam o a'manın evine gidiyor. Ve Efendimiz onu bulur. İşte eşitlik ilkesine bakın Kur'an'ın. Evet efendim, Kur'an'ın eşitlik ilkesine bakın. İnsan hakları anlayışına bakın. Kişilere verdiği şahsiyet anlayışına bakın. Bir de dönün bize bakın. Evet. Ve Peygamber Efendimiz evine girdiğinde o insanı hemen elini tuttu. Merhaba. Evet, merhaba. Yüzünden Rabbimin beni ikaz ettiği kişi, merhaba. Yani senin yüzünden Rabb-ı Teala beni ikaz etti. Abese ve tevelle en ce'ehul a'ma. Ve ma yudrike leallehu yezzekke. Ev yezzekkeru fetenfe'ahu zikra. Allah'ın beni ikaz ettiği kişi, merhaba. Ve Abdullah İbni Mektum ne dedi ya Resulallah? Rabbim seni ikaz mı etti? Evet dedi. Allah Celle Celaluhu, her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyi donatan Allah beni ikaz etti. Senin yüzünden Abdullah İbni Ümmü Mektum. Ve Abdullah ağlamaya başladı. Ne büyüksün Allah'ım, ne yücesin Allah'ım. Mekke'nin dış mahallelerinde, dış sokaklarında, fakirane bir evde bir a'ma yaşar. Senden gayri kim görür, senden gayri kim görür, senden gayri kim bilir? Duyarsın, bilirsin, görürsün, Habibin Muhammed'i evime gönderirsin sallallahu aleyhi ve sellem. Şükren lillah, hamden lillah deyip Allah'a şükür secdesinde bulundu. Ve Resulullah Efendimiz hususi olarak kendisine Kur'an okudu. Hususi olarak, altını çiziyorum, orada hususi olarak Kur'an-ı Azimşan'ı okudu. Nereyi mi okudu? Abese ve tevelle en ce'ehul a'ma. Senin yüzünden bu ayetler geldi Abdullah. Kur'an'da bu ayetler yer aldı Abdullah. Ve Allah Resulü gönlünü almak için ona ne yaptı biliyor musunuz efendim? İkinci bir şey, çok önemli bir şey. Çok önemli, çok. Evet, sorumuzu soralım. Aleyhisselatü vesselam, merhaba. Yüzünden Rabbimin beni ikaz ettiği kişi der, iltifat ederdi. Ona hususi Kur'an okudu ama çok büyük bir şey yaptı. Kolay kolay kimseye nasip olmayan şey. Neydi dersiniz? Mübarek cübbe-i saadetini çıkardı ki şu anda mesela Topkapı Müzesi'nde, efendim Hırkay Saadet Camisi'nde Veysel Karani'ye gönderdiği o mübarek hırkay-ı şerif. Resulullah Efendimiz işte o hırkayı, o gün giydiği hırkasını sırtından çıkardı, yere serdi. Çünkü Abdullah'ın evinde oturacak bir çulu falan yoktu. Resulullah Efendimiz o cübbeyi serdi, Abdullah'ı oturdu, oturttu ve Abdullah farkına varmadı. Sahabe diyor ki, Ben içimden dedim ki ah keşke bana da, keşke bana da. Bana nasip olsa ben o cübbeyi öper başıma kordum. Evet, bana nasip olsa belki kefenime sarar mezara girerdim. Allah o cübbenin hürmetine bizleri affederdi. Belki benim gibi olanlar için söylüyorum efendim. Evet, sahabi diyor ki ne zaman Abdullah Resulullah'ın yanına gelse Resulullah mübarek cübbeyi saadetini serer, üstüne oturtur ve Abdullah nasılsın? Merhaba. Yüzünden Rabbimin beni ikaz ettiği kişi, merhaba ne kıymetlisin. O da döner kendisine dedi ki ya Resulallah, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de seni boşuna methetmemiş. Ve inneke le ala hulukin azim diyor. Sen yüce ahlak sahibisin ya Resulallah. O bizler içindi, sen böyle bir kusur işlemezsin, anam babam sana fed olsun. O gene derdi Abdullah merhaba, merhaba yüzünden Rabbimin beni ikaz ettiği kişi. Ve cübbe-i saadetlerinin üzerine çoğu kez onu oturtur, öyle muamele ederdi. Fakat sahabi diyor ki, Abdullah İbni Ümmü Mektum da Resulullah'a çok soru sorardı. Evet, çok sorular sorardı. Ve Efendimiz de bu defa hiç bıkmazdı. Onun sorduğu soruya mutlaka cevap verirdi. Hatta bazen derlerdi, ya Resulallah Abdullah gözleri ama çok soruyor, seni rahatsız ediyorsa, yani biraz onu susturalım gibisinden, Allah Resulü haşa dedi, hayır, hayır, hayır. Bir defa Cenab-ı Allah abese ve tevella dedi, bırakın sorsun. Evet, Abdullah ne sorsa cevap verirlerdi. Hatta bu hususta efendim aklıma hemen geldi, notlarımın arasında yok. Dün araştırmıştım, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafetinde Hazreti Ömer'i çok severdi Abdullah. Çünkü yol arkadaşıydı, komşuydular. Daima namaza kol kola geçip beraber gelirlerdi Hazreti Ömer'le. Hazreti Ömer'e bir gün dediler ki, ya Ömer bu senin başının etini yiyor ya, bu çok soru soruyor. Ve Hazreti Ömer hiddetlenerek, ne diyorsunuz siz? Benim cami arkadaşım, yol arkadaşım, yedi kat semanın Rabbi bunu duydu, Kur'an'da buna ayet indirdi, abese ve tevella. Bu ayetin indiği kişi Resulullah'tı. Ömer kim oluyor onu dinlemiyor. Konuş Abdullah, ne konuşursan. Günlerce kıyamete kadar konuşsan seni dinlerim Abdullah. Sağ ol ya Ömer, beni anlıyorsun derdi. Merak ediyorum, okuyamıyorum. Araştıramıyorum. Sizler de hayattayken sizlerden istifade etmek istiyorum. Beni kınamayın dostlar. Cehennemden korkuyorum ve Rabbimin rızasına koşmak istiyorum. Onun için çok soru soruyorum. Özür diliyorum sizden der, cemaate de edebini gösterirdi. Efendim, herkes onu sever, herkes ona hürmet ederdi. Evet, bu bir cümle. Herkes onu sever ve ona herkes hürmet ederdi. Asr-ı saadeti söylüyorum. Kolay mı tabii? Rab Celle Celaluhu onu tescil etti. Onu tescil etti. Efendim, Abdullah İbni Ümmü Mektum sesi çok gür ve çok güzeldi. Bir başka yönü. Bakın, hem amaydı ama kalp gözü açıktı. Hafız Kur'an'dı. Kur'an'da onun için birkaç ayet var. Okuyacağım sırası geldikçe. Çok müttaki, sesi çok gür ve çok güzeldi. Ezan okuduğu zaman Abdullah İbni Ümmü Mektum'un sesi Medine'nin her tarafında duyulurdu. Evet, Medine'nin her tarafında duyulurdu. Bilal'ınki biraz değişik, Abdullah'ınki çok gürdü. Yani Davudi Seda dediğimiz sesti. Ve çok ibadet ederdi. Sabahlara kadar bazen Mescid-i Nebevi'de namaz kıldığı müşahede edilmiştir. Çok çalışkan idi. Örneğin hemen arz edelim çalışkanlığını, hafızlığını, sesinin güzelliğini, amelinin güzelliğini. Mesela 1. 2. Akabe biatları vardır İslam tarihinde. Medineliler 12 kişi geldiler. Resulullah'tan muallim istediler aleyhissalatü vesselam'dan. Resulullah aleyhissalatü vesselam da onlara Mus'ab bin Ümeyr'i verdi. Fakat Mus'ab Kur'an'ı çok iyi bilmezdi. Çok iyi okuyamazdı. Mus'ab bir yardımcı istedi. Bana bir yardımcı ya Resulallah olsa iyi olur Kur'an okuyan. Hemen Abdullah İbni Ümmü Mektum atıldı. Ben ya Resulallah Mus'ab'la Medine'ye gitmek istiyorum. Evet, tebliğci olarak iki gözden ama bu insan ama kalp gözü açık, tekrar söylüyorum. Mus'ab buna o kadar sevindi ki, ya Resulallah, Abdullah İbni Ümmü Mektum bana yeter. O benim dünya ve ahiret kardeşimdir deyince, peki dedi Allah Resulü. Ve Mus'ab bin Ümeyr ile birlikte Abdullah İbni Ümmü Mektum'u, ki Mus'ab ilk muallimdir, altını çiziyorum, İslam tarihinde ilk öğretmen, yani Resulullah'ın devletinde, Hazreti Ömer'in devletinde, eğer anma günü, öğretmenler günü olarak bir gün tayin edilseydi, zannediyorum ki Mus'ab bin Ümeyr ile ilgili bir günü öğretmenler günü yaparlardı. Evet, çünkü İslam'da ilk...